यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 15 अप्रैल 1996 को रात 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। असत भाव न विद्युत भाव माँ असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। असत है जो नाशवान है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, अभाव होता है, उसका भाव विद्यमान नहीं। भाव है ही नहीं उसका विद्यमान। क्षणभंगुर है तो भाव विद्यमान नहीं है, परिवर्तनशील तो भाव विद्यमान नहीं है, और है अभाव तो भाव विद्यमान नहीं है, उसका संग है तो असंग है, संग भाव विद्यमान नहीं है। और सतह अभाव विद्यमान नहीं है, असत सतह अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। मानो सत का तो भाव ही विद्यमान है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, समय भी नहीं। और असत है उसमें विकार ही विकार है, निरंतर ही अभाव ही अभाव है, वियोग ही वियोग है, उसका भाव विद्यमान रहता ही नहीं। तो असत का भाव विद्यमान नहीं रहता तो सत ही सत रहा। सत को सर्वं खेलवदम ब्रह्मा, उसका सबका सब ब्रह्म ही है। क्यों जो परिवर्तन है ये तो है नहीं, इसका तो हुआ भाव, और सत का हुआ भाव तो ब्रह्म ही रहा ना, सत है वो ही रहा, उसका अभाव भी होता। तो सर्वं खल्विदं ब्रह्मा जो दिखता है इसका भाव विद्यमान नहीं है, तो ये तो नहीं है। और इस जगह है सत, वो है का है ही है, विद्यमान है। सांख्ययोग की दृष्टि से सर्वं खल्विदं ब्रह्मा है, और भक्ति की दृष्टि से कर्म ब्रह्म सब ब्रह्म है। ये है जो ब्रह्म है, सभी भक्ति दृष्टि से चतुर्विधा भजन्ते माम जनास्तुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। तो उसी दृष्टि में क्या है कि सब वास्तव साधि भूतादि दैव माम साधि यज्ञ चाहिए विदु, साधि यज्ञ चाहिए विदु, प्राण काल तो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जानते वो मेरे को प्राप्त होते हैं। तो अधिभूत अधियज्ञ अधिदेव ये रह गया, इनके सहित परमात्मा को जानते हैं तो ये वासुदेव सर्वम, वासुदेव ये सभी। ये जो दिखता है ये क्या है, ये है खम वायु मग्निम सलिलम महींस ज्योतिष तत्वादिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रवेदनन्य। खम वायु, खम आकाश, वायु अग्नि, खम वायु मग्निम सलिलम जल, और सरित से समुद्र और पृथ्वी, ये जो कुछ है सब निशोद्रमा दिशाएं और द्रुम और बाहर समुद्र सब के सब हरे शरीरम, हरि का शरीर ये तो वासुदेव सर्वम। जहाँ विवेक मार्ग होता है वहाँ दो होते हैं सत और असत, तेरे जानते निर्विकार निर्विकार, नित्य और अनित्य दो होते हैं। जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है, वहाँ सब परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा के सिवाय कुछ तो हुआ नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, वो एक है, अनेक रूप से होते हैं, अनेक रूप होते हैं, एक ही है वह। विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो भी तो प्रकट होता है अनेक रूप से। और यदकिंच भूतम क्या है, अरे शरीरम, भगवान का शरीर है। तो शरीर और शरीरी वो भेद नहीं है। हम लोगों में शरीर शरीरी भेद है, परमात्मा में शरीर शरीरी भेद नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंदमय देह, देह चिदानंदमय, चिन्मय तत्व ये देह है। तो भक्ति मार्ग में वासुदेव सर्वम, बहुत हो गया आनंद हो गया वासुदेव सर्वम, एक सच्चिदानंद परमात्मा है। बहिरंतस्थ भूताना मचनम चरम सूक्ष्म दूरस्थम शांति के तथा संपूर्ण भूतों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और चर अचर भी परमात्मा है। बहिरंतस्थ भूतानाम अचरम चरम और दूरस्थम शांति के तथा दूर से दूर नजीक नजीक, कालकृत दूर और कालकृत नजीक और देशकृत दूर देशकृत नजीक, वस्तुकृत दूर वस्तुकृत नजीक। तो दूर से दूर नजीक से नीति वस्तु में भी देश में भी काल में भी, तो ऐसा सब होते सूक्ष्म आदमी जी। हम सूक्ष्म कैसे रहा भाई, जब देश का दूरी नहीं है और चर अचर वही है तो सूक्ष्म आदमी के हम सूक्ष्म होने से अभी ये है। सूक्ष्म क्या दृश्यते सूक्ष्म अबुद्या, दृश्यते तद्य अबुद्या सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी है। तो सूक्ष्म दर्शी स्थूल दर्शी क्या हुआ कि जो देखते हैं जैसे इंद्रियों की प्रधानता से देखते हैं तो स्थूल देखता है और बुद्धि की प्रधानता से देखते सूक्ष्म देखता है और स्वयं की दृष्टि देखे तो उसी सूक्ष्म। इंद्रियां स्थूल को ही प्रकट कर सकती है, साक्षात कर सकती है, सूक्ष्म को नहीं। अंतःकरण है वो सूक्ष्म प्रकट करता है, वो सूक्ष्म शरीर का अंश है। इंद्रियों तो है सूक्ष्म का ही, परंतु ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको पकड़ती है, वो उनके भाव को पकड़ता है। और स्वयं जिस इंद्रिया से अतीत तत्व है वो है, तो है तत्व में है तत्व ये सब ये एक सत्ता मात्र। तो सत्ता सब में एक ही है, ये परिवर्तन की तो सत्ता नहीं है, परिवर्तन की रही थी वो सत्ता है, वो सत्ता ही है। तो भक्ति मार्ग वही है, वही है परमात्मा ही, तो वही एको हम भविष्य में एक ही मैं बोध रुका हूँ। तो बहुत रूप से एक होने से एक परमात्मा ही है, ये बात बहुत ही बढ़िया है। और भगवान ने गीता में ऐसे महात्मा को श्रेष्ठ महात्मा बताया है और वो दुर्लभ है ऐसा महात्मा। एक कितनी सुलभ बात है, महात्मा तो भगवान को बताते हैं दुर्लभ और अपने को बताते हैं सुलभ। परमात्मा तो है सुलभ और महात्मा है दुर्लभ। अनचेता सत्वान स्मृति नित्य सस्याम सुलभ, अन्य चेता सतम अनचित होकर निरंतर मेरा स्मरण करता है तस्याम सुलभ, उसके दिन मैं सुलभ हूँ। भगवान को भी देखता सुलभ, भगवान को भी देखता सुलभ देख पा सीधा मैं तो हूँ एक सभी। परंतु वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा से दुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है। साथ सब मैं जग देखो मैं भगवान और भगवान और मोते अधिक संत कर देखे। सातवीं भक्ति में मोह मैं जग देखे सब जगत भगवान मैं है, मोते अधिक संत कर देखे। तो सब संसार भगवान मैं हुआ और संत महात्मा मनुष्य अधिक हुए, तो महात्मा दुर्लभ हुए। जगत तो शुरू हुआ, जगत सुलभ क्यों क्या भगवान सुलभ हुए। सब मोहिमा देखे भगवान को देखता है, तो सर्व आत्मा सुदुर्लभ कृपा का ज्ञान दे कृपा सुदेव सर्व सम आत्मा दुर्लभ है। तो ये तो सीधी बात है कि भगवान है ही भगवान है भगवान है भगवान। ऐसे कितनी शुभ कितनी श्रेष्ठ कितनी उत्तम बात है, कुछ परिवर्तन नहीं करना, केवल मानना है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, सब में मेरे को देखता है और मेरे को सब में देखता है, सबको मेरे में देखता है, मेरे को सब में देखता है। तस्य अग्नि प्रदेश, उसे से मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। अदृश्य किसके पीछे किसे पीछे जावे, वही भाई कितनी सरल सीधी बात। अब इसको मान करके ऐसे देखने के बाद ऐसे देख जाए ऐसा अनुभव हो जाएगा। फिर सर्वभूतेषु मत भागो लोक जायते, भागवत में कहा है सब जगह देखते देखते मेरा भाव नहीं होगा तब तक ये करता ही है। तब लिखा उसमें सर्व परमात्मा ही है, ऐसा देखता रहे देखता थे अनुभव हो जाता है और अनुभव होने पर सर्वात्मा दुर्लभात्मा दुर्लभ सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिषे आत्मनिषे विद्या से सर्वम ब्रह्मात्म पर कश्यन को ले गई सर्वतो मुक्त संशय। अब संशय कहाँ गए, संशय तो कोई बात वे सामने सत्ता कोई दूसरी आवे तब न संशय हुआ, मुक्त संशय सब संशय खत्म हो गए, सर्वतः मुक्त संशय सब संशय सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य अयं हि सर्वकल्पानां सदृचिनोमुतम। जितने साधन है संसार में जितने होते हैं उन सब साधनों से श्रेष्ठ साधन है सर्वकल्पानां सदृचिन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये मेरा मत है। इसको दिए सब मनोवाक का है पृथ्वी, मन से ही उसी का चिंतन, वाणी से ही बड़ा प्रेम से बोले, बर्ताव से बड़ा आदर करे, तीनों से करे तब ये सिद्धि होती है। परमात्मा सब है, ये है तो ऐसा ही, पर मन से दूसरी सत्ता ले आएगा, राग द्वेष करेगा, हर्ष शोक करेगा, सुख अनुकूल प्रतिकूल करेगा, तो वो तब तो मिलेगा नहीं, उसमें एक में ही अनेक कल्पना करने जो न होती होगी। और बाणी से भी किसी कठोर किसी शास्त्र पक्षपात विषमता करेगा तो नहीं पा सकता, और बर्ताव से भी शरीर से भी अगर बर्ताव करेगा गड़बड़ी का तो नहीं पा सकता। मनोवाक का वृत्ति मन और वाकाया और वाणी के द्वारा बर्ताव स्वयं से परिचित परमात्मा परमात्मा है, इसको बहुत महिमा कही है। तो आप लोग हम सब विचार करें कि बड़ी सीधी बात सरल बात है, कुछ परिश्रम करना नहीं, कुछ परिवर्तन करना नहीं, कहीं ले जाना नहीं, कोई लड़ना नहीं, कोई अभ्यास नहीं है, वो देखना है बस, परिवर्तन प्रत्यावर्तन सब तरह से देखेगा। ऐसा देखता हुए फिर ऊपर आम हो जाए परिसन्न परिपर्शन ऊपर हो, न राग करे न द्वेष करे, राग कर तो सत्ता आ जाए, द्वेष करे तो सत्ता आ जाए, और ऊपर आम हो जाए तो न सत्ता आती न कोई चीज होती। तो ये बहुत ही बढ़िया साधन है, उत्तम से उत्तम साधन है, सरल से सरल साधन है। तो कोई कायदा ही है, जो उत्तम चीज होती है वो सरल होती है, कठिन होती बजानी होती है, सर्वोपरि सिद्धांत है। सब महात्मा सुदुर्लभ, इसमें बाधक कौन है कि इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयोर न वैष्मागे तो यसे परिपंथ न हो, ये राग द्वेष ये परिपंथी है। रस्ते में लुटरे राग और द्वेष, ठीक है बेठी अनुकूल और प्रतिकूल, भला और बुरा, बढ़िया घटिया, एक में दो भाव कर दिए तो वो एक भाव में मिट गया। जैसे ऋषि के गांठ दे ऐसे गांठ दे, तो चिड़ जड़ ग्रंथि है, जड़ चेतन ही ग्रंथि बढ़ गई, तो दो होने से ग्रंथि बढ़ती है ना, एक परमात्मा ही परमात्मा है तो ग्रंथि खुल गई। निर्ग्रंथ कितनी बढ़िया बात है, निर्ग्रंथ दो चीज होने से ग्रंथि बढ़ती है, ग्रंथि है ही नहीं, ग्रंथि खुल गई। तो सर्वम ब्रह्मात्मकम् तस्य सर्वं खलिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वं, ये अपना शुरू कर देगा तो कल्याण चाहे उद्धार चाहे उसके लिए कितनी सरल बात है। भागवत तो विचित्र बात लिखी है, परमे दंडवत भूमो, परमे दंडवत भूमो, भूमो दंडवत परमे, पृथ्वी के ऊपर डंडे की तरह नमस्कार करे, डंडे की तरह दंडवत, जैसे डंडा होता है सीधा और डंडे की तरह परमेत, कुछ स्व चांडाल गोघरम, स्व कुत्ता और चांडाल और गो और खरम गाय और गधा, इनको परमेत दंडवत भूमो परमेत, पृथ्वी के ऊपर डंडे की तरह नमस्कार करे, इसमें लज्जा थी कि विसर्ज्य स्वयं आनुष्मान, जो दूसरे कोई तिरस्कार करते हो हंसी उड़ाते हो उसको देखे ही नहीं, और वीर से देख में शर्म आती है, शर्म कथे को नमस्कार करे शर्म आ रही है, बीड़न देखी बीड़न से इसको त्याग कर रहे, विसर्ज्य विसर्ज्य स्वयं आनुष्मान दुश्मन बीड़न से देख कि प्रमेय दंड भूमा वाष्पचांडाल गोभरम, अगर इतने लज्जा नहीं त्याग सके तो ये सीधी बात है, बड़ी सरल बात। अगर आप इस तत्व को चाहते हैं कि सर्वोपरि महात्मा है वो हम हो जाए, वैसे ही आप वैसे ही है, तो क्या करें कि मन से करो, जो कुछ दंडोत कर ले सब मन से दंडोत कर ले, सब प्रमेय दंड प्रणाम करे, नमः पुरस्ताद तपेष्टतस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तु सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। कितनी बड़ी बात है, वायुर्यमोग्निर्वरुणा शशांक, वायुर्यमोग्निर्वरुणा शशांक प्रजापति स्वं प्रपिता महर्षः, नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो विनमो नमस्ते, नमः पुरस्ताद् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि, सबको समाप्त कर दिया, सब आपके अंतर्गत आ गया, सब समाप्त हुआ आपके भीतर, कितना कितना नमस्ते परमात्मा की अनंतता में, ये आकाश व्यक्ति बात ये सभी समाप्त हो जाते हैं, बड़े लंबी चुड़ी सब समाप्त, सब खत्म, सर्व समाप्त होशी, क्योंकि तत्वशी सर्व सर्व समापित है, तत्वशी सर्व वासुदेव सर्व तत्वशी सर्व आप सभी, तो साधन कैसा बढ़िया होता है, प्रजापति स्तव प्रपिता महस नमो नमस्ते सहस कृत्व नम नमाना हजार बार भी नमस कृत्व नमो नमस्ते सहस कृत्व पुनः भूयो फिर और फिर भी नमो नमस्ते बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर मैं आवागुण मिटाए, नमस्कार श्री रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर मैं आवागुण मिटाए, आना मिट जाना जाना कर्म कारण गुण संग सदस्यु, तो गुण संग गुण संग में सत्पुर गुण है, गुणों में विषमता होती है, विषमता होती है तो जन्म मन होता है, गुण का संग हो गया निश्चय असंगत असत परमात्मा ही परमात्मा है, असंगत स्वत ही संग हो कुछ का संग सर्वात्मा त्याज्य सत्य त्यक तुम न सक्य थे। अगर उस संघ का त्याग न कर सको तो सदविशागत तो संतों के सत्तत्व को जात के सत्तत्व सत्सम सद्भावे साधुभावे संग सताम संगो ही भेषजम उस संतों का संग भेषज है। सत्संग है वो असंगता लाने वाला है। सताम संगो ही भेषजम सताम प्रसंगात्मविदो भवंत हित कर्ण सायना कथा तजोषनाता स्वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति रनोक्रम सती सताम प्रसंगात्मविद्य संविदो। श्रेष्ठ पुरुषों के संग से भगवान के पराक्रम में भगवान के बल की भगवान की विलक्षणता की कथाएं होती है। कैसी कथा होती है वो एक बार बोलू क्या जैसे ही कर्ण सायना कथा सदाम प्रसंगात भवीय भगवान के हित कर्ण रसायना हृदय और कानों को रस देने वाली हृदय गद गद कर देगी प्रसन्न करते कानों में प्रसन्न है कानों रूपी दोनों से पानी पिए रस पिए भगवान का ऐसी रसायना तोष ने उसे सेवन करने से श्रद्धा रति भक्ति अनुग्रह सब आ जाता है। मस्त होकर के भगवान के प्यारे भक्तों का ये सुने जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए जितने संत हो गए हैं उनकी कथाएं गा सदा सदा गा मन शुद्ध मन जगह निर्मल जल से कपड़ा से सब निर्मल हो जाता है तो भक्तों के भगवान के चरित्र महान निर्मल है। जैसे गंगा है गंगा भगवान का चरित्र है वो गंगा है ये गंगा जी गंगा है तो शिष्य उनका से निर्मलता स्वतः आ जाती है। तो मन में वो चिंतन मच्चिता मदगत प्राणा बोध यंत्र पर स्वरों कथियंत्र से मांग नित्यम दृश्यंत मच्चिता मदगत प्राणा भगवान का चिंतन हो रहा है भगवान गति प्राण है बोध यंत्र पर स्वरों एक एक कहने विचार समझाते हैं और कथियंत्र से कथन करते हुए दुष्यंत चरमंत संतोष करते रमण करते मस्त हो जाते भगवान की कथा सुने भगवान का नाम सुने भगवान का कीर्तन सुने भगवान का कीर्तन करे भगवान की गुण गावे भगवान की लीला देखे भगवान के चरित्र देखे भगवान के भाव देखे भगवान का तत्व देखे भगवान का रहस्य देखे तो आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद तो आज देव शर्म हो जाए फिर बाकी कुछ भी नहीं रहा। ईश्वर नाश तो विद्यते भाव ना भाव सत्य है असत का असत की सत्ता है ही नहीं सत्य की सत्ता ही नहीं तो सती सत परमात्मा ही परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।